Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę wystąpi artysta, który jest znakomitym muzykiem, gra świetnie na skrzypcach, który nie boi się występować z żywymi muzykami i dziś z nimi właśnie wystąpi, a są to muzycy zespołu Sofa. Przed Państwem, w trójce, na żywo, OSTR!